جو ہو نگاہ کرم بگڑے کام ہو جائے، جو ہو نگاہ کرم بگڑے کام ہو جائے، تمہارے در پہ یہ حاضر غلام ہو جائے، تمہارے در پہ یہ حاضر غلام ہو جائے، جنون عشق محمد رہے یوں ہی مجھ میں، جنون عشق محمد رہے یوں ہی مجھ میں، مدینے پہنچوں تو تمام ہو جائے، مدینے پہنچوں تو قصہ تمام ہو جائے، تمہارے در پہ یہ حاضر غلام ہو جائے، غلامی آپ کی مطلوب ہے یا شہ بتہا، مطلوب ہے یا شہ بتہا، میرا بھی اپنے غلاموں میں نام ہو جائے، میرا بھی اپنے غلاموں میں نام ہو جائے، تمہارے در پہ یہ حاضر غلام ہو جائے، نہیں ہے دل کو کوئی آرزو بجز اس کے، جز اس کے وہ صبح مکہ میں طیبہ میں شام ہو جائے، وہ صبح مکہ میں طیبہ میں شام ہو جائے، تمہارے در پہ یہ حاضر غلام ہو جائے، ہے دفن شہر مدینہ کی خاک میں عشرت، خواہش بات یہ ہر لب پہ عام ہو جائے، اے کاش بات یہ ہر لب پہ عام ہو جائے، جو ہو نگاہ کرم بگڑے کام ہو جائے، تمہارے در پہ یہ حاضر غلام ہو جائے۔